Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis o współpracy w sprawach społecznych z Lewicą, mówił w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości. Kilkadziesiąt strażackich interwencji po ulewach w Małopolsce. Propozycję zniesienia patentów na szczepionki oceni Parlament Europejski. Ustawa w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy powinna być przyjęta bez poprawek, powiedział w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Sejm przyjął ustawę 4 maja. Głosowanie w Senacie zaplanowane jest na 27 maja. Parlamentarzyści, przyjmując ustawę, wyrażają zgodę na to, by prezydent ratyfikował Fundusz Odbudowy, czyli unijny program pomocy dla gospodarki europejskiej po pandemii, mówił lider Zjednoczonej Prawicy. Nic więcej tam być nie powinno i we wszystkich krajach, a we wszystkich poza Finlandią to już się dokonało, o ile wiem, albo jest przynajmniej przy końcu, żadnych poprawek nie zgłaszano, ale oczywiście to nie oznacza, że w Polsce nie mogło być innego rozwiązania. No niemniej spór na pewno będzie dotyczył także tego, czy te poprawki w ogóle powinny być głosowane, bo ratyfikacja tego planu jest ratyfikacją bezwarunkową. Jarosław Kaczyński odpowiedział też na pytanie, czy po wspólnym z Lewicą głosowaniu nad ustawą w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy PiS planuje kolejne wspólne inicjatywy z tym klubem. Widzę możliwość współpracy, szczególnie w sprawach społecznych. My jesteśmy partią prospołeczną, no, Lewica też to deklaruje. Ta droga lewicy obyczajowej, lewicy koncentrującej się na wojnie z Kościołem i próbie przebudowy kulturowej Polski, ta droga jest, powiedzmy sobie, drogą jednak ciągle marginalną. Jeżeli Lewica chce istnieć w polskim życiu publicznym naprawdę poważnie, no to przede wszystkim musi koncentrować się na tych ludziach, którym w Polsce jest dzisiaj z różnych powodów gorzej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział też w wywiadzie dla Polskiego Radia 24, że spodziewa się zmian w obozie rządzącym. Nie zdradził jednak szczegółów. Z powodu podtopień w Małopolsce strażacy wyjeżdżali do pomocy ponad 80 razy. Najwięcej pracy mieli w okolicach Oświęcimia, Wadowic, Krakowa i Tarnowa. Usuwano skutki intensywnych opadów i pompowano wodę z zalanych posesji i piwnic, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. Pompowaliśmy wodę w Jawiszowicach, ponieważ w związku z wysokim poziomem wody w rzece Wiśle zamknęły się śluzy. Również pompy wysokiej wydajności pracowały w Brzeszczach. Stan alarmowy przekroczony został w Jawiszowicach na rzece Wiśle. Tam teren jest ustabilizowany, natomiast jeśli chodzi o rzekę Sołę i Oświęcim, tam w tej chwili ten trend jest malejący. W Małopolsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Straż apeluje o niezbliżanie się do walów przeciwpowodziowych. Szczepionka firmy Covavax w połowie czerwca może być zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków. Jeśli tak się stanie, będzie dostępna w Unii i w Polsce, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Tymczasem propozycję zniesienia patentów na szczepionki przeciwko COVID-19 oceni Parlament Europejski. Zaproponowały to Stany Zjednoczone. Wśród unijnych krajów nie ma bowiem w tej sprawie jednomyślności, co pokazał niedawny szczyt w Porto. Za zniesieniem patentów w Unii jest m.in. Polska, tak mówił w Porto premier Mateusz Morawiecki. Uwspólnotowienie patentów jest tematem, który powinien być kwestią szybko zrealizowaną. Tego samego zdania jest Hiszpania, natomiast Francja i Niemcy są sceptyczne. Komisja Europejska mówi, że jest otwarta na dyskusję, ale jej przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśla, że zawieszenie patentów nie przyniesie w krótkiej perspektywie rozwiązania globalnego problemu braku szczepionek. Co jest konieczne? Przede wszystkim wspólne dzielenie się szczepionkami i zniesienie blokady eksportu. Apel o zniesienie blokady eksportu jest kierowany przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, które nadal nie pozwalają na wywóz szczepionek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wstępne przesłuchania w sprawie skargi Aleksieja Nawalnego przeciwko aresztowi śledczemu rozpoczynają się w Moskwie. Lider rosyjskiej opozycji żąda, by sąd uznał za nieuzasadnioną i bezprawną decyzję kierownictwa aresztu o uznaniu go za skłonnego do ucieczki. Uznanie Aleksieja Nawalnego za więźnia skłonnego do ucieczki oznacza, że jest on pod nieustanną obserwacją funkcjonariuszy. Polityk wielokrotnie skarżył się na pozbawianie go snu poprzez regularne otwieranie drzwi jego celi i sprawdzanie, czy nie uciekł. W ocenie obrońców praw człowieka to sposób wywierania presji na więźnia i sprawienia, żeby jego życie w areszcie lub kolonii karnej było nie do wytrzymania. Radio Echo Moskwy przypomina, że Aleksiej Nawalny złożył jeszcze 3 podobne skargi przeciwko kolonii karnej, w której jest przetrzymywany. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Srebrny medal i rekord kraju na pływackich mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Katarzyna Wasik jest wicemistrzynią Europy na 50 metrów stylem dowolnym. Nowy rekord Polski to 24 sekundy i 17 setnych. Nie mogę mówić z tych emocji. O, przed finałami po prostu myślałam o tym, żeby dobrze się bawić i sama siebie zaskoczyłam. Mówiła Polka tuż po wyścigu dla TVP Sport. Mistrzynią Europy na długim basenie w Budapeszcie została Holenderka Ranomi Kromowidjojo. W tenisie już dzisiaj w drugiej rundzie turnieju w Lyonie zagra Kamil Majchrzak. Rywalem Polaka będzie Rosjanin Karen Khachanov. Początek spotkania około 14.30. A kolejnym turniejem Majchrzaka będzie French Open, w którym zagra w turnieju głównym. Wskoczył w miejsce kontuzjowanego Stana Wawrinki. Wczoraj z turnieju w Genewie odpadł Roger Federer, a w Parmie przegrała Serena Williams. Oni też się szykują do Rolanda Garrosa. W piłce nożnej na naszych krajowych boiskach zaległości będą odrabiać w pierwszej lidze. O 17.40 czwarta w tabeli Arka Gdynia zagra z Sandecją Nowy Sącz. O 19.00 lider BrookBet Termalika Nieciecza podejmie Chrobrego Głogów. A o 20.00 Puszczanie Połomice zmierzy się z Miedzią Legnica. Za granicą w Italii w finale Pucharu Włoch Atalanta zagra z Juventusem. Pierwszy gwizdek o 21.00. W Anglii trwa walka o Ligę Mistrzów. Po porażce Leicester z Chelsea 1-2 do skóry lisom będzie chciał się dobrać Liverpool. The Reds stracą 3 punkty i zapolują na czwartą lokatę. Dziś zagrają z Burnley. A wczoraj przegrał świeżo upieczony mistrz Anglii. Manchester City poległ z Brighton 2-3. Cały dobry mecz Jakuba Modera. A za oceanem w koszykarskiej lidze NBA trwa walka w barażach. Do fazy play-off awansowali Boston Celtics. O ostatnie miejsce na wschodzie Washington Wizards zmierzą się z Indianą Pacers. Taki turniej odbywa się dopiero po raz drugi. Wcześniej pierwsze 8 zespołów awansowało z każdej konferencji do drugiej rundy sezonu. W pojedynku drużyn z miejsca 7 i 8 Boston Celtics pokonali Washington Wizards 118-100. Świetny mecz rozegrał Jason Tatum, który uzyskał dla Celtów 50 punktów. Ekipa z Bostonu zajęła ostatecznie 7 miejsce na wschodzie. Wizards dalej muszą walczyć o play-offy. O awans do drugiej rundy jako przegrana drużyna zagrają z Indianą Pacers, która pokonała Charlotte Hornets 144-117. To był pojedynek zespołów z 9 i 10 lokaty. Dzisiaj w tak zwanym turnieju barażowym o play-offs rywalizacja na zachodzie. Przed nami m.in. świetnie zapowiadający się pojedynek obrońców tytułu Los Angeles Lakers Golden State Warriors ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport kilka minut po 17. W całej Polsce pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, po południu miejscami zagrzmi, w Tatrach nadal będzie padał śnieg, burzą będzie towarzyszył porywisty wiatr. Na termometrach od 11 stopni nad Bałtykiem do 16 w centrum i 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Lubię, kiedy świat jest otwarty, a rzeczy działają jak należy. Szczególnie, jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskocz mnie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu. Pierwszy raz witam Państwa za pośrednictwem radia. Marta Piasecka z tej strony. Witam także serdecznie Panią realizator, Panią Elżbietę Malinowską i cały zespół naszego programu Trójka przed południem. Przed nami wiele ciekawych punktów programu. Będzie Bed and Breakfast. To specjalnie dedykowane dla wielbicieli zespołu Coldplay, ale porozmawiamy też o stylu zakopiańskim, a więc coś dla miłośników gór, miłośników wczasów. Będzie także o modzie polskiej, także zapraszam serdecznie osoby, które się interesują modą. Bardzo wiele także przed nami pięknej muzyki. Będzie między innymi Kwiat Jabłoni i Red Hot Chili Peppers. Teraz, szanowni państwo, będzie o naprawianiu, ale o naprawianiu za sprawą muzyki. Coldplay i Fix You w Bed and Breakfast. When you try your best but you don't succeed. Coldplay, Fix You. When you try your best but you don't succeed. Czyli stara się, ale nie wychodzi jakoś. It's not good. You're stuck in reverse. Mm. Utkwiłeś w miejscu. Yeah, or even reverse, czyli wsteczny. So, krok do przodu. Krok albo trzy kroki do tyłu. When you get what you want, but not what you need. To jest piękne wyrażenie. Yes. Czyli pożądamy rzeczy, ale tak naprawdę niekoniecznie ich potrzebujemy. Yes. Dostajesz to, co potrzebujesz w danej chwili. There are tears streaming down your face. Łzy spływają po twojej twarzy. Streaming, yeah, like strumień. Mm. When you lose something, you can't replace. Coś tracisz, coś, czego nie da się zastąpić. Mm-hmm. I super wyrażenie. When you love someone, but it goes to waste. Kiedy kochasz kogoś, ale nie udaje się, idzie to na stracenie. Exactly, yes. I zadaj pytanie, could it be worse? Może być gorzej. I zawsze może być gorzej. Może być gorzej? Chyba tak. Really strange phrase here, Piotr. Ignite your bones. Ignition, to jest od tego? Czyli zapłon. Zapłon, yes. Coś mnie zapali w środku. Mm. Coś mnie włączy. Yeah? That's the phrase. And I will try to fix you. Próbuję cię naprawić. Mm-hmm. It's a strange one. Coldplay. Fix you. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest program Trójka przed południem. Marta Piasecka ponownie Państwa witam. Przed nami dużo, jak wcześniej mówiłam, ciekawych rozmów. Między innymi przeniesiemy się w góry, w Tatry dokładnie i będziemy opowiadać o stylu zakopiańskim. A ja jeszcze przypominam, że dzisiaj 19 maja jest obchodzony Dzień Dobrych Uczynków. Może warto się rozejrzeć, czy gdzieś ktoś w Państwa otoczeniu może potrzebuje jakiejś pomocy? Zawsze warto dobrze pomagać, zawsze warto użyć dobrego słowa wobec innego człowieka. Pomyślmy o tym i może komuś dzisiaj pomożemy. We'll be right back. ultimate dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you. To jest Trójka przed południem. Marta Piasecka, ponownie Państwu się kłaniam. Już w piątek mija 170 lat od dnia, w którym narodził się Stanisław Witkiewicz senior, czyli malarz, ilustrator, krytyk i teoretyk sztuki, jednymi słowy artysta, ale przede wszystkim twórca stylu zakopiańskiego w architekturze. I właśnie o tym chciałam porozmawiać z moim gościem, panią Zofią Radwańską, historykiem sztuki z Muzeum Tatrzańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie. Właśnie, to nazwisko Witkiewicz nieodłącznie kojarzy nam się z Zakopanem. Co wspólnego ma Witkiewicz z Zakopanem? Jakie było Zakopane przed Witkiewiczem? I jak znalazł się Stanisław Ignacy Witkiewicz właśnie w Zakopanem? Tak, tutaj jakieś troszeczkę sprostuję, bo właśnie tutaj jest troszeczkę trudności, bo jest Stanisław Witkiewicz i Stanisław Ignacy Witkiewicz, czyli syn Stanisława Witkiewicza. potocznie zwanym witkatym, prawda? Więc tak tutaj nawet Zakopiańczycy mają problem czasami z rozróżnieniem, który jest który, czyli Witkiewicz senior i Witkiewicz junior. A Witkiewicz senior, znany z stylu zakopiańskiego, przybył pierwszy raz w Tatry w 1886 roku dla podratowania zdrowia, ponieważ Zakopane, mała miejscowość górska w Tatrach, gdzie się dojeżdżało bardzo trudno, to zajmowało cały dzień. Było tutaj stacja klimatyczna, czyli dla osób, które cierpiały właśnie na różne choroby płucne, dla podratowania ich zdrowia. Dzięki właśnie Tytusowi Chałubińskiemu tak się rozsławiła ta mała miejscowość wśród szczytów tatrzańskich. I właśnie gdy pierwszy raz przybył tutaj Stanisław Witkiewicz do Zakopanego w te Tatry, zatrzymał się u swoich to takich znajomych, także z Warszawy, u państwa Dębowskich, z którymi się bardzo zaprzyjaźnił. Ale przede wszystkim ten pobyt jest pod znakiem takiego zachwytu i zauroczenia Tatrami. Nie tylko Tatrami, góralami, w ogóle całym Podhalem. Później właśnie zachwytu tych warszawiaków nad tymi górami. Tak, ale przede wszystkim także i Witkiewicza. Tutaj Witkiewicz bardzo się zachwycił i że już w 1890 roku osiadł w Zakopanem na stałe. Przyjechał razem z żoną, z synkiem, czyli ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, Witkacym, który wtedy miał 5 lat. Zaprzyjaźnił się tutaj, prawda, z całą taką też i góralską społecznością, bo jego ogromnym przyjacielem był Sabałak, prawda? I takim świadectwem tamtych czasów może i takiego Witkiewicza, seniora, kontaktów towarzyskich, w ogóle takim wydarzeniem towarzyskim był powtórny chrzest małego Stasia, którego chrzestnym był właśnie Sabała, a chrzestną była Helena Modrzejewska, więc takie złączenie dwóch światów, świata warszawskiego, świata takiego artystycznego plus świata góralskiego, czyli największego tak zwanego Homera Podhala, Homera Góralskiego, czyli Sabałę. Ale już Witkiewicz senior zaczyna właśnie myśleć nad stylem zakopiańskim, bo ten zachwyt nad tym budownictwem, nad tym, co tutaj właśnie górale tworzyli od wieków, przejawia się w tym, że Stanisław Witkiewicz pragnie, aby w Zakopanem powstawały domy właśnie na podstawie, na takim inspirowane tą rodzimym budownictwem, bo trzeba zaznaczyć, że wille, które tutaj wcześniej powstawały, były w takim stylu tak zwanym tyrolskim czy szwajcarskim, czyli takim uzdrowiskowym. Takie budowle można spotkać, czy to w Krynicy, czy nawet w Rabce, w Ściawnicy i nawet parę jest w Zakopanem. Nie był to styl charakterystyczny bezpośrednio z naszymi polskimi górami, prawda? Tak, dokładnie. I dlatego Stanisław Witkiewicz starał się, jakby to powiedzieć, pokazać i przedstawić ten styl, to zdobnictwo przede wszystkim i zdobnictwo i charakterystyczne cechy budownictwa chałup góralskich właśnie w domach, w willach dla osób chcących się osiedlić w Zakopanem. No i taką pierwszą willą w stylu zakopiańskim była Willa Koliba dla Zygmunta Gnatowskiego, który był też zafascynowanym górami, Podhalem, góralami przede wszystkim człowiekiem, który stworzył ogromną kolekcję etnograficzną, która notabene jest także u nas w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego. Właśnie dlatego zapraszamy, bo też jest to jedna z siedzib Muzeum Tatrzańskiego. Tak, no właśnie chciałam do tego nawiązać, że tą kolekcję Zygmunta Gnatowskiego można podziwiać w willi Koliba, czyli od słowa koleba, góralskiego słowa szała, coś w tym stylu, która jest filią naszego muzeum na ulicy Kościeliskiej. Jest to muzeum stylu w ogóle zakopiańskiego. Na wystawie można zobaczyć nie tylko wnętrza, czy właśnie wspomnianą kolekcję, ale także jest wystawa poświęcona samemu Stanisławowi Witkiewiczowi i stylowi zakopiańskiemu. I wspaniale, a teraz musimy zrobić lekką pauzę. Wrócimy do rozmowy już za chwileczkę. Przepraszam. Jeszcze za chwileczkę wrócimy. of all the things I didn't do. Oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Oh, now witam ponownie, trójka przed południem, Marta Piasecka. I teraz znowu Państwa przenoszę w góry, w Tatry, mianowicie oczywiście do Zakopanego, gdzie byliśmy przed krótką przerwą. Z nami jest pani Zofia Radwańska, historyk sztuki z Muzeum Tatrzańskiego. Mówiliśmy wcześniej o willi Koliba, która jest charakterystyczna. Jest też willa Oksza. To są dwie siedziby Muzeum Tatrzańskiego, bo będąc w górach, szanowni państwo, nie tylko musimy podróżować po dolinach, przełęczach, wchodzić na szczyty, ale możemy też zgłębić historię tego miejsca, która jest zresztą bardzo piękna, tak jak sama architektura, budownictwo tego regionu, i możemy się właśnie udać do Muzeum Tatrzańskiego. Jeśli chodzi o tą drugą willę, willę Oksze, pani Zofio, co jest charakterystyczne dla tego stylu zakopiańskiego? Jak możemy opisać naszym słuchaczom, żeby mogli sobie wyobrazić i znowu przenieść się w te piękne regiony? Co jest charakterystyczne dla stylu zakopiańskiego, jak się na niego spojrzy, to, że jest inspirowany taką tradycyjną chałupą góralską, czyli jest na bardzo takim planie symetrycznym, prawda? I wnętrza są kształtowane, że przede wszystkim to piękno jest także w detalu i tej także symetrii tej całej budowy, oczywiście spadziste dachy, takie szczyty pięknie zdobione charakterystycznym słoneczkiem, ale jak się patrzy, ona jest taka bardzo harmonijna właśnie budowla na takim właśnie symetrycznym kształcie. Jak niestety w takim niezmienionym kształcie już tej willi zbytnio nie ma, ponieważ nawet pierwsza willa Koliba została trochę przebudowana na początku XX wieku i już nie wygląda dokładnie tak, jak zaprojektował ją Witkiewicz. Choć Witkiewicz sam był malarzem i nie uważał się za architekta i polegał na takich architektonicznych zdolnościach swoich budowarzy, czyli górali, z którymi tutaj współpracował, górali cieśli, którzy mu stawiali te domy, prawda? To w willi Okrza, w której teraz obecnie znajduje się galeria sztuki i wystawy sztuki, można podziwiać piękne zdobienia, piękne sosręby, prawda? Właśnie. I układ architektoniczny czy wnętrza nie zachował się do dzisiejszych czasów. Z racji kolei losu, prawda, gdzie najpierw to była willa prywatna dla Kostakowskich, potem zakupiona była dla Kęszyckich. I co właśnie piękna historia, ponieważ willa Okrza to jest od herbu, ale została zakupiona przez Marcina Kęszyckiego dla swojej małżonki na srebrne wesele. No proszę. Chyba każdy by chciał dostać. Każda małżonka sobie tego życzy, tak jest. Tak, tak jest. I właśnie taką willę otrzymała właśnie pani Kęszycka i tutaj bytowała do I wojny światowej. Następnie po jej śmierci została ona tutaj sprzedana i tutaj był taki ośrodek, pensjonat, przyjeżdżała młodzież aż do już XXI wieku, gdzie Muzeum Tatrzańskie zrobiło tutaj właśnie wystawę, galerię, na której można podziwiać pracę i także Stanisława Witkiewicza, ale jego także syna, czyli Witkacego. Jest ta sala poświęcona jego obrazom. Właśnie. Jaka była ta relacja ojciec-syn? Bo no, to nie była tradycyjna relacja, prawda? Tatuś, synek, spokojnie, wszystko, prowadzenie do szkoły. To trochę się jednak różniło. To był mentor też artystyczny swojego syna. Tak, tak, dokładnie. Ogólnie Stanisław Witkiewicz senior, może tak będę mówiła, żeby się nie myliło. Stanisław Witkiewicz senior miał takie, jakby to byśmy powiedzieli, bardzo nietypowe podejście do nauki, ponieważ mały Stasiu nie chodził do szkoły, tylko miał swoich nauczycieli, na przykład jednym z nich był Limanowski, czyli słynny geolog, badacz Tatr, sam był też jego nauczycielem i mały Stasiu miał się uczyć tego, co akurat go interesowało, jak go interesowała biologia, czy na przykład entomologia, no to się tego uczył. I na przykład rysował modele, mamy także w zbiorach piękne rysunki Stanisława Witkiewicza seniora, jak rysował takie właśnie owady i najprawdopodobniej ze wspólnych wycieczek z małym Stasiem, które prowadzili także z Limanowskim po Tatrach, po różnych jaskiniach. I więc ta jego wyjątkowa nauka była, odzwierciedlała się też później w jego takim wszechstronności i wyjątkowej artystycznych zdolnościach, bo przecież trzeba pamiętać, że Witkacy... Jak wiele może zależeć właśnie tak, od ojca, od jego nauki. Tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy za tą krótką podróż z Warszawy, w moim przypadku do Zakopanego. Mam nadzieję, że Państwo też na chwilę się tam przenieśli. Zofia Radwańska, historyk sztuki z Muzeum Tatrzańskiego, do którego serdecznie zapraszamy, była naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A już teraz w naszym studiu gotowy jak zwykle Arkadiusz Ekiert i informator ekonomiczny. Zapraszamy. Informator ekonomiczny. Witam bardzo serdecznie. Zaserwujemy Państwu teraz troszkę ekonomii, troszkę gospodarki, ale mam nadzieję, że w przystępny sposób dziś w Informatorze Ekonomicznym. Naszym gościem jest ekonomista, publicysta ekonomiczny Sławomir Chorba-Czeski. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam nisko Państwu w tą bardzo brzydką dzisiaj pogodę, ale tylko pogodę brzydką. Ale podobno nie wszędzie jest brzydka pogoda. Na północy, tak, na wybrzeżu jest słonecznie. Ach, w Warszawie brzydko, no ale my musimy dzisiaj w dniu dobrych uczynków, w dobrej duszy, dobry nastrój. Przejdźmy do gospodarki, do ekonomii. Panie Sławomirze, dziś posiedzenie rządu. Mogą pojawić się pierwsze projekty ustaw dotyczące Polskiego Ładu, a swoją drogą nie miałem jeszcze okazji pana zapytać, jakie są pańskie przemyślenia po sobotniej prezentacji Polskiego Ładu. O, przede wszystkim mówimy w trójce o gospodarce, o ekonomii na tle kultury, muzyki. No dzisiaj trójka gra piękną piosenkę Rory Grahama, czyli Rag and Bone Mana, I'm Only Human, czyli jestem tylko człowiekiem. No i oczywiście wokół nas musimy cały czas pamiętać, że będąc tylko człowiekiem nie przeskoczymy pewnych ograniczeń z tego wynikających, więc jedna sprawa to są idee, a druga sprawa to trzeba te idee wdrożyć. Czyli teraz, mając ideę, powinniśmy właśnie zająć się projektami ustaw i to zarówno, przecież możemy projekt ustaw też od strony zarówno rządowej, jak i poselskiej traktować, prawda? Czyli jest bardzo ważne, żebyśmy jak najszybciej rozmawiali o konkretach i te konkrety w tych właśnie projektach ustaw przeoblekali. No przede wszystkim oczywiście zdrowie i mówi się już o tym, że pierwsze projekty ustaw, które wejdą na posiedzenie Sejmu, to są projekty ustaw związane z ochroną zdrowia, bo to jest bardzo istotne i nie możemy tutaj absolutnie się tym kierować, że na przykład o dojść do 7% mówimy w roku 2027, tak. Bo żeby do tego dojść, to po drodze trzeba wykonać szereg czynności i przede wszystkim oczywiście musimy zacząć przeoblekać to wszystko w bardzo techniczne, w bardzo niestety nudne, ale niezwykle konieczne projekty rozporządzeń, projekty ustaw, najpierw później rozporządzeń, także pracujmy nad tym, staramy się jak najszybciej je wdrożyć, mając w tle cały czas, no graną dzisiaj jeszcze raz przypomnę, bardzo, bardzo, bardzo istotną, ważną pieśń I'm Only Human, czyli jestem tylko człowiekiem, no i ta bezsilność wypływająca z ludzkiej natury, o której Rory Graham śpiewa, no to jednak jest taka sytuacja, że inni myślą, że możemy rozwiązać ich problemy, ale my wszyscy musimy rozwiązać nasze problemy, więc wszyscy musimy pracować nad tymi projektami ustaw. Tak, tych szczegółów jesteśmy spragnieni. Dodam tylko tak na marginesie, że pan Sławomir Chorba-Czeski jak zwykle jest natchniony muzycznie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale to już dosłownie za sekundę. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o tym, że eksport wzrósł o 8,3%, licząc oczywiście rok do roku, do ponad 66 miliardów euro. No i proszę Państwa, o takiej wartości polscy eksporterzy nie sprzedali towarów jeszcze nigdy w historii. Jak ja przeczytałem tę informację, dotarłem do tej informacji, to od razu się zacząłem zastanawiać, no to jak to jest? No, mamy pandemię, mamy zahamowanie, wyhamowanie gospodarki, a proszę, polscy eksporterzy na potęgę eksportują. No oczywiście głównie do Niemiec, prawda? Głównie do Niemiec, jeżeli chodzi o Niemcy, to w marcu 2021 roku, czyli te dane, o których możemy mówić, które są podsumowane i sprawdzone. Tak, to są z marca, oczywiście. Do Niemiec, tak. Do samych Niemiec wyeksportowaliśmy ponad 7 miliardów euro, czyli wzrost o 1/5. Znaczy towarów o wartości. Mówimy o towarach, tak. Oczywiście. Mówimy o towarach. No oczywiście, skąd to się wzięło? No przede wszystkim to jest efekt bardzo silny, fundamentalny. To nie jest efekt tak zwanej niskiej bazy, czyli tylko i wyłącznie niskiej bazy, czyli porównanie się do tego, co było w przeszłości. Jeżeli mówimy o samym eksporcie towarów, bo jeszcze oczywiście usługi, usługi, ale jeżeli mówimy o samym eksporcie towarów, to taki spadek był w 2020 roku, możemy powiedzieć jesienią, ale od jesieni nastąpiło bardzo silne odbicie. No, Polska została wybrana ze względu bezpieczeństwa, mamy bardzo silną gospodarkę, mamy bardzo dobrych przedsiębiorców i to są trendy przede wszystkim strukturalne, na to wszyscy zwracają uwagę, czyli wzrost znaczenia polskich fabryk, ale zwróćmy uwagę, jesteśmy w globalnych łańcuchach dostaw, bardzo poważnie traktowani. Wzrosło to znaczenie polskich fabryk, które należą zarówno do polskiego kapitału, jak i do kapitału europejskiego. Mm-hmm. Więc jeżeli należymy do europejskiego kapitału, to w europejskich łańcuchach dostaw jesteśmy bardzo pozytywnie obserwowani. No i oczywiście trendy branżowe. 30% tego eksportu z Polski do Niemiec to są maszyny, urządzenia, akumulatory elektryczne, silniki, AGD, RTV. No przecież Niemcy, tak, bardzo rozwinięty kraj. W ogóle 86% tego eksportu to jest polski eksport do krajów rozwiniętych. 30%, jak powiedziałem, bardzo ważne. 30% to są, tak jest. Ale panie Sławomirze, no ale to jak to się ma do tej pandemii? No, pandemia to jest przede wszystkim, to nie jest okres beznadziei, to podkreślam przy każdej okazji, tylko to jest okres przewartościowań i to jest okres, no, mówimy o muzyce, no, Chris Martin, też państwo graliście Coldplaya dzisiaj, prawda, Try and Succeed, czyli to jest takie podniesienie na duchu w trudnych czasach, bo te czasy są trudne, ale trudne czasy sprzyjają też zmianom i sprzyjają osiągnięciu sukcesu przez tych, którzy nie boją się zmian i którzy szukają swojej szansy, prawda, którzy nie utknęli, jak Chris Martin śpiewa, w przeszłości, tylko próbują ze wszystkich sił robić, co tylko można. To tak mniej więcej spróbuję cytować. I bo przecież w życiu nie chodzi o to, aby dostawać to, co chcemy, tylko to, co potrzebujemy. A ten wzrost znaczenia Polski w europejskich, w ogóle w globalnych łańcuchach dostaw był niesamowicie istotny. Niesamowicie istotny. Panie Sławomirze, to no, optymizmu trochę pan wlewa w nasze serca. To na koniec temat troszkę mniej optymistyczny, bo mamy rekordowe koszty utrzymania mieszkania. Ponad 1000 zł miesięcznie tyle statystycznie rodzina wydaje już na utrzymanie i wyposażenie mieszkania. No, winowajców jest kilku. Śmieci, prąd, drożejące meble, usługi remontowe, drożejąca woda. A ja bym przewrotnie zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy kosztami utrzymania mieszkań, czyli budownictwa wielorodzinnego, a jednorodzinnego, bo moim zdaniem tutaj pies jest pogrzebany. Otóż zwróćmy uwagę na to, żeby porównywać to, jak mieszkamy w budynkach wielorodzinnych, a jak mieszkamy w budynkach jednorodzinnych. Ważny jest metraż, ważny jest stan techniczny w ogóle lokalu, bo ile my przeznaczamy. Dzisiaj coraz więcej przeznaczamy na bardzo lepsze, bardzo dobre, komfortowe urządzenia techniczne. Chcemy żyć w innym otoczeniu. Zaczęliśmy zwracać uwagę na termoizolację, czyli dzięki, no, na początek przy termoizolacji trzeba więcej wydać, a później dopiero zaczynamy oszczędzać, bo tak, oczywiście mniej wydajemy na ogrzewanie albo na chłodzenie latem, bo zaczęliśmy się chłodzić latem, czyli klimatyzacja, której do tej pory nie było, a która kosztuje bardzo wiele. Ponadto rozgęszczamy się. Im więcej osób jest statystycznie, przeciętnie, średnio w danym lokalu, czy to jedno, czy wielorodzinnym, no to oczywiście w sensie budynku, no to oczywiście mamy też mniejsze lub większe koszty. Im mniej osób w danym lokalu, no to oczywiście większe koszty są na osobę i na mieszkanie też. No i oczywiście podatki, opłaty. Pamiętajmy o tym, że mamy tak zwane też, no mamy opłaty od nieruchomości, mamy podatek od nieruchomości, który opłacamy, mamy też użytkowanie wieczyste, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Jeżeli mamy większą powierzchnię na osobę, no to oczywiście koszty są większe. No i też zaczęliśmy rozumieć rolę ubezpieczeń. Ubezpieczajmy się, to znaczy, jeżeli mamy mieszkanie, obojętnie czy w domu wielorodzinnym, czy dom jednorodzinny, no to powinniśmy się ubezpieczyć nie tylko od pożaru, ale również chociażby od zalania w budynku wielorodzinnym, czy chociażby no, od różnego rodzaju, no nie daj Boże oczywiście, różnych katastrof budowlanych, które też się, daj Boże, nie będą zdarzały w Polsce, ale no one po prostu trzeba się od nich ubezpieczyć. Także ten wzrost kosztów powodowany jest również wzrostem naszej świadomości tego, co się wokół nas dzieje i przed czym się zabezpieczamy na przyszłość. To nie jest tylko i wyłącznie wzrost kosztów przy takiej samej sytuacji. Mamy lepszą sytuację, żyjemy w większym komforcie. Panie Sławomirze, w takim razie, no, tu smutny był temat, bo wszystko drożeje, a pan tutaj optymistycznie jak zwykle próbuje nas nastawić, no i pozostańmy w tym nastroju przez resztę dnia. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Miłego dnia, lepszej pogody w Warszawie również.